إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه نصارنا سلامكم تكي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليوسي نفسي أنكم كتكم لانكم وكوانزا كذلك نكوكوسييني nyinyi juu ya kumcha Allah subhanahu kwani wamefuzu na wamefaulu katika waja wa Allah wale ambao watakuwa ni wenye kumwogopa Allah na kumcha Allah subhanahu ayuha nas ibadallah halak al umma في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمة أتانغمية نكبات عذاب يا الله سبحانه بالا إتكبو فيك كماتو يا واتو نواتو وكفومبا ماتو ياو كنكوانبا هواوني kuangamia kwa umma pale ambapo atakapokuwa amejitoa kabisa kunako kuamrisha mema na kukataza mabaya pamoja na kuwa suala hili kuna sehemu ambayo linakuwa ni la watu fulani kutokana na martaba aliyowaweka Allah subhanahu na kuna wakati linakuwa ni naam kutokana na sehemu aliyowaweka tena watu hao kwa pamoja Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nnas Allah tabaraka wa ta'ala alipowatumiliza mitume wote moja ya kazi aliyowapa ni al-amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar kuamrisha watu wao yaliyo mema na mazuri yenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu na kumridhisha Allah subhanahu na kuchomoka na kuacha yale aliyoharamisha Allah juu yao na aliyokataza Allah juu yao. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وواكواتو kitoke kipote katika nyinyi, kipote ambacho kazi yake itakuwa ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Ulama ar-rabbaniyun wakasema aya hii, walitakum minkum umma yad'una ila al-khair, mpaka mwisho wa aya hii. Aya inawalenga wale ulama ambao katika ulinganizi wao, katika kufundisha kwao manhaji sahih, aqida sahih, sunna iliyosalimika ya Rasul Allah, isije ikawa ni sunna poa, ikawa ni sunna ya kuridhisha watu. La, iwe hasa ni aqida sahih, manhaj sahih, sunna sahih aliyotuletea Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kwa kuwa hawa ulama katika ulinganizi wao watakuwa wanalingania ala basira, wana ujuzi wa kile ambacho watakuwa nakilingania katika kusema kwao. Qala Allah ta'ala wa qala rasuluh, katika kutoa kwao hukumu watakuwa wameegemeza katika kitabu na sunna kwa usahihi aliyofundisha Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kiwepo kipote kinachoelekeza watu katika khairi, chenye kuamrisha mema na kukataza mabaya. Wa ulaika humul muflihun, kipote hicho watu hao ndo pekee ambao watakaokuwa wamefaulu katika maisha yao ya dunia na ya akhera, kwa sababu wamesimama katika misingi iliyo sawa. Ulinganizi huu kwa munasaba wa hii aya inakuwa hasa kwa ulama, hasa kwa shuyukh, wale walio na ujuzi juu ya kile wanachokilingania. Kwa kuweza kujua hizi aya hukumu yake ni kadha, kwa kuweza kujua hizi aya ni nasikh na mansukh, kwa kuweza kujua hizi aya zimehalalisha na zimeharamisha, kwa kuweza kujua hadithi hii inatuelekeza katika masala fulani na hii inatukataza katika masala fulani, hapa ikakuwa ni hasa kwa wale wajuzi upande huu. Ilipokuwa ni hivi, watu tukaribu akhlaq, tukaribu tabia, tukaharibika sisi na kuwaharibu wale walio katika migongo yetu, tukaharibika sisi na kuharibika wale ambao tunawamiliki katika mikono yetu, kwa kigezo ya kuwa al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar ni ya mashehe peke yake na maulama peke yake. Mtu akawa anatoka katika nyumba yake salatu al-fajr, anaenda kuswali, anamwamsha mke wake ummu fulani, ama ummu fulana, ewan inuka unifungie mlango naenda msikitini, asiwe hata na kuweza kupaza sauti kwa mkewe kumwambia nenda msikitini na weta wadha uswali, asimuamshe mwanawe amka ukaswali, pengine atoke msikitini aulizie mbona mwanangu hajaamshwa. Sasa hivi gari ya skuli tamfata, sasa hivi mtu wa boda boda tamfata. Tukakataa kuamrisha mema kwa kutegemea kuwa hili la kuamrisha mema ni la maulama, sisi hatuna dhima. Bal ikawa sisi kwenye kazi zetu, kwenye maskani zetu, aweza mtu akamuasi Allah na ukanyamaza, ukashindwa kukemea, ukashindwa kuchukia hata kuondoka, ukashindwa hata kusema, kwa kuwa suala hili limebaki ni kwa mashehe tu peke yake. Ayuha nnas, Allah tabaraka wa ta'ala zakka hadhihi al-umma وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تبارك وتعالى: كنتم خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خيرا نين مكواني أمة اليبورة kuliko wale waliokuwa kabla yetu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu tuna mapesa mno? La. Kwa sababu sisi pengine tuna rangi ziko tofauti na wenzetu? La. Kwa sababu tunatajika kwa majina makubwa makubwa? La. Kwa sababu tuna nguvu mno? La. Ubora umekuja kwa kule kuamrishana mema na kukataza na mabaya, kuonyesha suala hili lina muhimu katika society ya mujtama wa Islam. Allahu tabaraka wa ta'ala katika hii aya ametanguliza al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar juu ya iman. Iman imetajwa mbele ya al-amru bil ma'ruf. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar thumma madha wa tu'minuna billah. Kwa mnasaba hii aya ambayo inakuwa ni am kwa shekhe asiyekuwa na shekhe, asiyekuwa shekhe, kwa sababu kuna wakati ambao lazima ulinganie kheri, lazima ulinganie kheri, lazima umwonyeshe mtu lile la sawa na umwonyeshe lile ambalo si la sawa. Wakati ambao hatakikani asimame shekhe wala ustadhi wala imamu, kuna mfano na upigia sana sana sana juu ya mimbar. Waonaje mtoto wako Abdallah anapokuwa amevunjika vunjika akawa hana tofauti na binti yako Amina ama Aisha? Toto la kiume limetoboa, toto la kiume limesonga, toto la kiume limefanya vituko vituko, na linatoka katika nyumba yako na unaliona ni toto umezaa kutoka katika mgongo wako, na binti yako Aisha kitoka hana tofauti na ndugu yake Muhammad wala Qasim. Hili wasubiri shekhe aje asimame katika mlango wako akulinganie? Wako baadhi ya umma wa Kiislamu misikitini tunajia alhamdulillah, lakini katika nyumba zetu, wake zetu, watoto wetu hawana mpango na swala, hawana mpango na dini ya Allah subhana. Hili wasubiri shekhe naye asimame mlangoni akwambie mwambie mke wa swali. Wako katika umma wa Kiislamu tunatoka na makanzu na ndevu alhamdulillah, lakini waangalie wa wanatembea yan. Angalia mabinti zetu wako uchi kabisa. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hii ni sifa ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameutukuza umma wa Muhammad na kuwapa sifa hii ya kuwa sifa kubwa walionayo ni pale wanaposimama kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kisha sifa ya tatu, wa tu'minuna billah, na wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala. فأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه وقد ذكره العلامة الألباني في الصحيح الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان مسر النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. إكيوا متاتك وامر شميمة انتما نسيما نعبك ويولي أمائي nafsi yangu iko katika mikono yake ambaye ni Allah, na hapo kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, ikiwa mtaacha kuamrisha mema na mtaacha kukataza mabaya, nachelea Allahu tabaraka wa taala asije kukupigeni kuleteni iqab, adhab, Allah akakuadhibuni kutokana kwenu nyinyi kuacha kuamrisha mema na kukataza mabaya. Akakuleteni adhabu Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu ambayo mtakosa kuwanusuru ila mrudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na adhabu Allah natuadhibu kila kukicha. Allah alituletia ugonjwa wa COVID takriban miaka miwili. Alitukumbusha siku ya kiyama ambayo ni yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yauma idhin sha'nu yughnihi. Alitukumbusha wakati huo, lakini watu hatukuchukua ibra. Wakati ambao mtu hata kumkumbatia mke wake alikuwa anaona haifai, mtu hata kumkumbatia mwanao anaona la, mtu hata kumkumbatia babae anaona la. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, ikiwa mtaacha hii kuamrisha mema na mtaacha kukataza mabaya, na chelea Allah sija kukuleteeni adhabu inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akuadhibuni kwa sababu ya yale ambayo mumeacha ambayo ni wajibu kwenu nyinyi kuyafanya. Muislamu wa leo aweza kaingia kazini akakuta mfanyakazi wake kachelewa kazi, na akamwambia rudi nyumbani, nitakuita baada ya siku tatu ama siku mbili ama mwezi. Na hii kiwenyewe wanasema amempa punishment kwa kuzembea ile kazi. Lakini Muislamu wa leo katika ofisi yake hawezi kumpa hii adhabu mfanyakazi wake kwa kuwa ameingia kazini saa 7:10 na amekuta huyo mfanyakazi hajaswali swala ya dhuhuri na asri ama maghrib, wala hawezi kuuliza. bali wabilaksi asah, Muislamu wa leo aweze kuingia kazi akamfukuza kazi mfanya kazi kwa sababu mfanya kazi kachelewa katika mswala dakika kumi, ama ameenda kuswali na akapata mfanya kazi hayuko katika kazi yake. Hakadha, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur wa bal al insana ala nafsihi basir. Huu ndio ulimwengu tuko nao, bali Muislamu wa leo aweza kuingia nyumbani chakula hakijapikwa na mkewe, akamtwanga twanga mangumi, akala matusi, akala makofi, na ikienda mbali zaidi kwa ni hasira za haraka haraka pengine wakarushiana rushiana maneno na mke wake, akamtwanga talaka kwa sababu amekuta mke nyumbani hajapika, mke nyumbani hajafua nguo, mke nyumbani hajafanya kadha. Lakini aghlabu illa man rahimahullah, Muislamu kumkuta mengia nyumbani akamuuliza mke umeswali, akasema hajaswali, akampa talaka wala akarushiana maneno, illa man rahimahullah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Muislamu wa leo aweza kumuadhibu mwanawe kwa sababu hakwenda skuli siku moja, masiku mbili, hata wiki. Na ninaposema hivi si kwamba tunaharamisha maskuli, mnielewe vizuri. Lakini Muislamu huyo huyo hawezi kumuadhibu mwana kwa sababu kaingia nyumbani amempata mtoto hajahifadhi aya moja wala hadithi moja wala hajaenda madrasa. Halakul umma, umma unaangamia na utaangamia pale ambapo tutaacha kuwa mrisha mema na kukataza mabaya. Nasalu Allah tabarak wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ayuhan nasu ibadallah, Allahu tabaraka wa ta'ala aliwala'ani na kuwatoa katika rehma zake, akawatoa katika huruma zake Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwao Mayahudi na Manasara, kwa kuacha kazi hii ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Yaqulu fihim tabaraka wa ta'ala lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu fa'alun. Angalia jinsi gani Allah tabaraka wa ta'ala anasema, Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani wale ambao wamekufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala katika wana wa Israel juu ya ulimi wa Nabiyullahi Daud alayhi salatu wa salam na Isa ibn Maryam. Sababu dhalika bima asaw, ni kule kuasi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na wakachupa mipaka katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa waliokuwa nayo, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, walikuwa hawakatazani masala machafu na maovu, bali wao walikuwa naendea labisa ma kanu ya'malun. Angalia Allah kawaadhibu hawa kwa sababu ya kuwa waliacha kuamrisha mema na kukataza mabaya, bali wao maovu ndo wanaendea na yale mazuri wanayaacha, bali wanaamrishana katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na wanakatazana katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo umefika wakati mtu aweza kafika kwa mwenzake anamjua ni Abdullah, ni Qasim, ni Muhammad, subhanahu wa ta'ala akashindwa hata kalima nyepesi kumwambia ya Abdallah ittaqillah, ewe mcha wa Allah, mche Mwenyezi Mungu kwa hili. Kwa kuwa leo mtu anaona akisema ataonekana nshehe, tukaogopana hata kuamrishana katika masala ya kheri. Mtu umekaa maskani, mtu anafanya mambo ambayo yanaenda kinyume na Uislamu, anavunja Uislamu, anautukana Uislamu, na wewe umekaa tu pale unacheka, umeshindwa kwa mwisho hata kumwambia mche Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas, sallallahu alayhi wa sallam aelezea kuwa hakuna katika mitume wote waliopita kabla ya Muhammad isipokuwa mitume wote walikuwa na walingania watu kheri pale ambapo wao wanajua hiyo ni kheri, na kuwakataza watu shari pale ambapo wanajua kwamba wao ile ni shari, wataingia watu wao. Innahu lam yakun nabiyun qabli, mtume asema haikuwa kwa nabii yoyote aliyetumwa kabla yangu mimi aje kwa watu wake isipokuwa nabii kama huyo, mtume kama huyo, anawajulisha watu wake lile ambalo anajua ni kheri kwake na kwao pia. Wayundhirahum shar ma ya'lamuhu lahu, na anawaonya juu ya shari ambayo anaichelea kwamba hiyo wakiingia ni shar. Haikuwa kwa mtume yoyote, kwa nabii yoyote aliyetumwa kabla ya Muhammad isipokuwa anawajulisha watu wake katika khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum ash-shar ma ya'lamuhu lahum, anawaelekeza katika khairi ambayo anaijua yeye na khairi ambayo anajua akiingia atapata malipo kwa Allah, na anawaonya kutokana na shari anayojua ili wasije wakaingia katika hiyo shari. Kam minan nas wa kam min almuslimin, katika Uislamu ni wangapi ambao majumba yetu ndani ya mji wa Mombasa na kwingineo yamekodishwa, imekuwa ni mabaa, ni mengi. Ni majumba mangapi ambayo tunamiliki sisi, tunayasimamia sisi, ambayo majumba hayo katika majumba yenyewe ni madanguro? Ni mengi. Ni maduka mangapi ya Waislamu ambayo yanajulikana katika maduka hayo yanauzwa masala ambayo ni haramu na Uislamu umeharamisha? Ni mengi. Halakul umma, umma utaangamia pale ambapo tutazuia na tutashindwa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Iko sehemu ambayo mashekhe ndio wasimame kulingania kheri na kukataza mabaya na kuwalingania watu katika yale ambayo ni mema na kuwakataza yale ya munkar, na iko sehemu ambayo sisi amu tunaruhusika kadhalika kuona munkari na tukazuia. Hadithi maruf, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adha'afu al-iman. Hadithi maruf kadhalika, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ayuha an-nas, ikiwa itafika wakati utanyamazia hata munkari ambao unafaa na mtu ambaye anatoka katika mgongo wako, usisubiri mtu akunyoshie kidole kusema yule anaenda motoni. La, wewe jihisabu moja kwa moja kwamba wewe wajipalilia moto wa jahannam. Jihisabu wewe mwenyewe kwa nafsi yako ya kuwa wewe mwenyewe wajipalilia moto wa jahannam, kwa kuwa Allah sema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kwa hiyo ibadallah, umma unaangamia na vijana wengi wanaharibika, mabanati wengi wanaharibika, na ni watu ambao wako katika mikono yetu. Tusisubiri kwamba fulani na fulani ndo aje aseme na sisi tuna uhakika wa kuweza kuzuia masuala kama hayo. Nasallallahu tabaraka wa taala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsan. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.